أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العلي العظيم نو دا دا طالوت او دا جالوت دا قصه جریان دی تسلسل دی را روان نو سر دا قصه خودر تمعلوم دی چه طالوت دا اتیا زر پوج سر روان سوی دی زی دا جالوت مقابلیت بنی اسرائیل جدا ور سره دی غشتنه لري خپل غشتنه دا د برت خپل وطن ازادي او د غزلم د ځان رفع کی چې د دوی لونی او اولادونه التم ریان دي یا شزی منځیان دي او هغه تورات هغه هم ورسپک کړی دي نو دا خروان سولا غد یغه د تابوت نقشم ته سپورم واره چا غراله د تالوت کورته نو وس تالوت پاچا دی اته زر فوج سره دی پراغه واله باندې رااله دوی د بیت المقدس سره روان سول دغه د جالوت فوجونه چې وسر لشکري د یو مرکز د اردن چې وسر توي دغه نو دی راتله پراواله باندې خو امتحان یو سفاغه چې ازر کې ګرد پاته سودري سوجر لسنه پر تر ووتل چې دغه نو بر د جنگ میدان تور سره را په دغه درې سوجر لسنه پرو کې یو د داوود علی صلوات و سلام دی دا داوود چې دی د په دې وخت کې نبی نه دی چې د ور سره د تالوت په په لشکر کې ور سره دی نو چراتل پر لاری باندې د دوی اغه نبی شمویل علی صلوات و سلام د داوود علی صلوات و سلام پلار هم په دالش کړ کې وو شپژرونه یا وورونه په زینو روایت کې تفسیر کبیر او لیکلی د عبد الله ابن عباس په روایت کې تفسیر مزری بیا شپژ لیکلی د شپژ نور رونه و اغه مشجګ جګ غټ غټ و او دا داوود په دې کې کشرو په تنام چیټ وو د بپسونه په ول شپنی بیا کول هیڅ یو نبی د سینې د چرسو شپنی نه کړی شپنی د نبوت لپاره مقدمه ده ولې شپانه چې دی په د خپل میجو په ګردو کې د دز دای چې د اری وب شتنه ځنیو کې غاژه ور معلوم دی دا کمر غاژه ده د پری غاژه ده د کو کده د مونډې ده د کلی ده د شان ده د ګردز دای اری میر ته د خپل صفات لري او اره را په نظر کې ده چې د همنده شړل ده د همنده غاړي ده اوس وچیږي د پلانې کې ده ګرد الا وکلکم راعن وکلکم مسؤولون عن رعیته شپانه چې دی د رمه ده د رعایت ته دغه رعایت چې دی د پالي د وبولو د مړولو د هغو در جوړی او د نه جوړی او د غرد اعزار او شان چې د سر په ګرځي دلته د رعیت چلول زده کی نو ار نبی دا کار کړی نو داوود چې په دا وخت کې نبی نو خو میږي په ولې نو هغه نبی شمویل علیه الصلاۃ والسلام د دپلار ټول ول متسم را سره زی د خبر زامن جراوشه چې کم جستا زامن نو د په ثنا چټ دا داوود علی السلام دا نه کی ورش کرا غ قط بلانه شایسته شایسته چې واغې ورش کرا کول دا شپږ زمون زماره سره دا په دې جهاد کې در سره ملګری نو دا غرا و غشتي شمیل علی السلام داوود ته معلوم وکي بارے را و غشتي بارے ول جهاد کولای شي د جالو ته سره د ول و در سره روانم تیار ارو سر روان سفراتله راتله راتله راتله چې پر لاري کې راتله یو دیوې یو د بار چې په داوود علی صلوات و سلام شخ کړ ولیا داوود خزنی فبی تقتل جالوت بل لیا داوود ما در سره واخل په ما به جالوت بره مړ کی اداغه د بار را واخ سب غزوری ته واشه ول اته براک چې ورته وای نو بیا راتلی بلې ډبرې پر ژغ کړ، بارا ویل دا وته ما در سره واخله جالوت په پما مړ کې، بیا بله دا درې ډبرې هم د داسې ورڅخه وې. نو بیا راغله چې دغه د اردن علاقې ته راورسېدل، نو جالوت خو هم تیاری نیولې، خبر ورغلې چې خلک راځي جنګ کوي. دلته د دوی درې سوه دیارلس نفر د جالوت لشکر چې و دا ټیک لک نفره وه، او د دوی سره ټول هغه خپل تعلیم یافته خلک د هغه وخت مطابق چې پوج ته کوم تعلیم دغه ورکول کېدی، تعلیم د پوجان خو هم تعلیم کوي، زده کړ کوي د جنګ. نو جالوت خو پادشاه و، دوی خو تربیه ورکړې وه، هغه خو در وسه پادشاه نه درلودې چې دا مقرر شو دستي په جنګ سره زګر دی بیا تعلیم دی د یو د جنگ تحقیق نه دی زده، اسلحې هم نشته ورسره. د داود علیه السلام سره په خپله د اسلحه چې د میچلوغ زده، میچلوغ زده خو نه دلپن نه پیژني، میچلوغ زده داسې شی ده په ساراو کې استعمالي چې پخوا به زموږ سره څخه وه، لکه دا لاس دونه قدر چمړه ده، پخه چمړه د دې دغه سرم سری لري، دا سرم سری لري، دلکې هم د چمړې ته نه ور اچولې دونه غټ، هغه نو د انسان اوږدوالي و ګردیوالي ته کته کېږي، دا بلې خوا ته هم دغه تناو چې تللې دي دورې، دا چې دورې تللې دي، دا یو په سر کې د سلوپاکه د ګوته پکې اړیږي، دا چې په ګوته کې واشل دا بل دغه څه دلته چنګیږي، هغه شی چې دی هغه چمړه په هغه کې دلته لو ډبره کښې جبره داسې په سر یې څرخي څرخي څرخي، چې تا یو واخېستې چې پسې ورلایکه دا یوه خوا هیله کې دا ډبره ځي، نو دا چې دی موږ تسې نشو چلولی، د سارا خلک یې چلوای سې، حتی داسې ښکار په کوي د مرغانې په ولي شیان په ولي، نو د ده څه دا خپل مچلوغ زه ورڅخه و، دغه ده د اسلحه لشکر چې راښکاره سو دا خوا څخه د جالوت چې هغه دونه تعلیم یافته هم دی، او اسلحې و زغرې و غشي و لنده هم ورسره دي. دلته دا خلک دي، دی اول د واره چې ولیدل نو بره اول د واره الله پاک ته خواست وکړي، د جهاد سنت دا دی چې د دشمن مقابله چې دشمن راښکاره سو چې یاره اوس جنګ سره مشلي، دغه وخت اجابت ته دعا هم دی. دلته باید مجاهد د الله سره خپله رابطه نه وي کې تجدید کړي، معنا د خو سم د الله تعالی د جن په خاطر روان دي، خو دلته به د خپل حضور پر ځای کې الله پاک نو زه ختمه یو نه زونه عاجز یم، چی شي يم د دې قوی دشمن په مخابله کې ماته نصرت راکې، ته دغه ځای اوس پس شروع کیر. الله فرمای دا نور خو نو تفسیر را تفسیر را وړه و، دا بیان چې د سینه پر و د سو لوچی ورا څخه هغه د عقیده مدار نه دی، عقیده مدار د متن د قران کریم دی، هغه د تفسیر قصه د تاریخ قصه ده، کدا استنګي کدا استنګي دا رقم. ولما هغه وخت الله پاک وای برزو چې دی راشکارس ول د تالوت لشکر د درې سو جرلس، و چا ته راشکارس ول جالوت او جالوت ګوره دا د بل په ملک کې جنگ کول به ام زور وای، خو ار پندل هر لشتې ساده لپاره ته چې و دشمن پکې کې پټ دي، نو دا مؤمنان چې تالوت ور کړی هغه د اردن منځ کې ته ورلغه په هغه علاقه کې خدای تعارض پر کې جنگ ور سره کې، اذر ته جنگ نور زور وخت زور غواړي تکلیفي سو ولې منطقه ده بل منطقه خو جمع غره کان پوز چې یو لک نه پاره دي. ولما هغه وخت برزو چې دی ور شکارس ولې جالوت او جالوت ده، و جنوده او ده هغه ول شکرو ته چې هغه ده دوه نور شکرې بم زکې نه ولې، قالو دغه مجاهدینو دغه تالوت دلی ول ربنا افرغ علينا، ربنا اي رب زمش افرغ ترا و بيوي راتو اكي علينا پر مش بن صبرا دير غت صبر و بچ دير سنو دي انسان پر سر بر اوري بيش، نو دا مجاهدون دل تدس خواستو كي چالا پاک دوغو نه صبر راكي چه مش گر سرا پاکش كي غتسو چه پر سر ملا را واوري دوغو نه صبر راكي، دا سا آل دي جي پا وجو سر سوك جنگ كوا اسي درسا و جرلس او لك نفار دا تسر جنگ كوا، ربنا ایز مر ربا افریق ترا و بای ویرا تو ای که علینا پر مش بانی گوره دا علا دا برواجی دا پردش مانا گا سرابو پر سرو بانی را واوری دو اونه سبر واکی دا او بجی دو اونه را که چیز پکش غطس و ثبت او تا چنگی که اقدامنا زمش قدمونا مضبوط که زمش قدمونا قدم چې د سړي مضبوط نه زغلي زغاس چې اوا کې چې ځای لکه یې سره ځای ځان رسوا، او د قدمو چنګش ته غوي چې بار عدالت ورته کښې نه چې زم نه بس یا مرګ دی یا کامیابي ده، و ثابت ته مضبوط ته کې ټینګ کې اقدام نه زموږ قدمونه، وانصر ته نصرت کوم اکرا کې نه غومشت علی القوم الكافرین پر دغه قوم چې کافر دي، پر دې قوم کافر باندې علی القوم پر قوم الكافرین چې دوی کافران دي، دا قوم په خپل کې صفت موصوف چې سره ده، نو دا دعا دلته وکړه، او دعا څونه قدر وای پر نظم باندې برابره ده. اشرف علي ثانوي رحمه الله لیکلي دي وایي د جنگ دارو مدار چې دی ګرځمر پر ثبات دی چې جنگ پرې انرژي، نه یو سړی کمزوري چې ثبات په جنگ کې وي کې هغه په غټ باندې نارې کوي، اوس دلته څه وسه په افغانستان کې خو هره پلا چې د زورور سره جنگ مشتی دی زورور دوام ورکوي جنگ ته چې دی به مات شي، هغه دا بل درته لا ثابت دی، هغه وایي چې شل کاله کوي زه څلوېښت کاله کوم کوي

دلیل خو مزدا سمه هغه دا دي چې دا واقعه دا بیانول د کتابو څخه اخیستل غواړي یا د استاد څخه اخیستل غواړي دا چې نو استاد ته تللی دی نه کتاب ته رجوع کړی وي کتاب نسي ویلی خپل نوم نسي ویلی چې ورته ویل کېږي دا څه دي نه په پوهېږي مګر داسې حق حق داسې رشته رشته خبرې نو دغه آیاتونه د خدای سو پر تای تلاوت کړه و انک بې شکه ته له کاسې شپې ډېر کلک میخولي چې د شک وتلې د رسول الله څخه خبره د شک وتلې ده دا معلومداره د لوح محفوظ قصې دي پرتې الته وي الله پاک ته ته د جبرئیل په واسطه باندې را نازلي ته دا رقم ته چې ورته دوری ورسره دا رقم بیانوي نو تر دې ځایه پورې د جهاد حکمت او د پیغمبر علیه السلام رسالت دا دواړه پر د قصو باندې را بنا کړل نو قصه د تالوت او د جالوت خلاصه شوه بیا به نو بل مضمون واخر دا وانه الحمدلله.